na A. Drużyna w komplecie Zipera, Wesolu Zipera, Owal Bez. Nagrywamy na mixtape OSTR, DJ Dex, RDW, Mdru, Bądź tu, Ski Squad, cały ten rap, Da Blaze, prosto setro, park, WWO, słyszysz tę nutę tutaj, Włody, teraz Sudexa, Pienio Pele, Sercu Wielkopolski, WNB, DJ Day, mixtape, Iza, nikt nie wiedział, tak? Anemaniak, na mixtape UDEX, Fenomen, żyjemy na tej samej ziemi, TDF, to gościnny występ, Hans 5-2, u mnie zawsze do mnie, Aśka, Sos, zła dziewczyna, Luda z USP, Tera, UDEX, a premiera, dzięki za współpracę. We'll be right back.